Gracias. หนึ่งสองสามสี่ สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งสองสามสี ่ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสาม สามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย ์เดี๋ยวไว้ตรงนี้แหละลองเราลองดูไอ้สองตัวนิ่มไอ้ตัวเอ็มสองตัวของนิ่มแบบโอ้ดูสองสามสี่โอ้ดูสองสามสี ่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี ่ หนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่